Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szuk. I z Bogu wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat, tak od lat. Czas nas uczy pogody. Muzyka Krzyśmir Dębski, słowa Jacek Cygan. To ta z tych piosenek, które zostają na zawsze. No i wcześniej Popołudniowe Miasto, to autorska rzecz. I brawurowe wykonanie, Hallelujah, Lover's Soul, Raya Charlesa. 7-8 listopada 1989 roku, Stanisław Sojka na koncercie. No właśnie, na koncercie z Januszem Janiną Iwańskim. mordercze dni, mordercze noce, nieustanne. Burzliwe sny, deszczowe sny, przedporanne. Tak jakbym stał na skraju drogi i dokąd pójść dalej nie wiedział. Włosy na moim grzebieniu, skazy na moim sumieniu, wojna domowa i jakaś dziwna rozmowa telefoniczna. Znaki wyryte w kamieniu i zorza polarna na niebie i ciebie w potrzebie zaczepiam platonicznie. Wow, wow, wow, wow, wow. Lapidarnie bulgocze ochota na zabicie kota, to fatalnie. Losy milionów nieznane budzą uczucia mieszane i zakazane piosenki do odwołania. Włosy na moim grzebieniu, skazy na moim sumieniu i jakaś dziwna rozmowa telefoniczna. Znaki wyryte w kamieniu i zorza polarna na niebie i ciebie w potrzebie zaczepiam platonicznie. Nocny papier. Już nie ma. I teraz prosiłbym, abyście powtarzali za mną. O, o, o, o. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Jeszcze nie koniec. Teraz śpiewamy dalej. Proszę wziąć serio moją prośbę, bardzo proszę. Każdy śpiewa swoją prywatnie ulubioną piosenkę. Trzy, cztery. Nie widziałam cię już siedem miesięcy. Stanisław Sojka, Janusz Janina Iwański na koncercie w Teatrze Stu w Krakowie, właściwie na koncertach 7-8 listopada 1989 roku. A zatem raz jeszcze, popołudniowe miasto, Hallelujah, Love for Soul, czas nas uczy pogody. No i potem już z Janiną na gitarze intro do zaczepki platonicznej, zaczepka platoniczna i nocny papieros. Takie to wspomnienia. Zostajemy wśród wspomnień z lat 80., a dokładniej przenosimy się do Filharmonii Częstochowskiej. Jest 7 stycznia 1988 roku. Na scenie zespół Tiebreak. Yeah. 7 stycznia 1988 roku Filharmonia Częstochowska i zespół Tiebreak na koncercie. No i to potem była ich pierwsza płyta. Nie bez powodu album koncertowy zdecydowali się wydać jako debiut. Marcin Pospieszalski, Mateusz Pospieszalski, Antoni Gralak, Janusz Janina Iwański, Zbigniew Uchuru-Brysiak i Andrzej Ryszka. Pamiętam spotkanie z Mateuszem Pospieszalskim kilka lat temu, kiedy ukazał się ten box, to pudełko z tym, co po Tiebreak zostało. I pamiętam też zapowiedź Mateusza pracy, właściwie płyty, bo praca już trwała nad płytą Tiebreaku. O ile się orientuję, to na razie praca trwa. Wciąż trwa i nie ma rezultatów w postaci albumu, no ale wystarczy zerknąć jeszcze raz na listę nazwisk, listę postaci tiebreakowych. No i wszyscy mają swoje zespoły, wszyscy czymś się zajmują. Pewnie po prostu znowu brak czasu na to, żeby się spotkać i pomyśleć o czymś wspólnym. To 1988 koncert, 1989 wydanie tej debiutanckiej koncertowej płyty zespołu Tiebreak, bo to dziś 1989 i muzyka z tamtych czasów w audycji Teraz Polskie. ceglanymi murami. La la la la la la la la la la la la la. Te mury strzegą prywatnych właścicieli dóbr. Kto po nie wyciągnie rękę, temu odpadnie i będzie nieładnie. La la la la. Wyglądać nieładnie. La la la. Przemówienie z dnia 7 roku bieżącego. Wolność, po wam wolność, macie przecież telewizję. Wolność, po wam wolność, macie przecież telewizję. Eurowizję. Wolność, po wam wolność, macie przecież tyle pieniędzy. Wolność, po wam wolność i będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodnika. Most imienia przewodniczącego. długo nie wydawali płyty, a potem jak już zaczęli wydawać, to po dwie w jednym roku, 1989, to przecież i koncertowy album Tan, no i także kaseta, zespół Kult, ten pamiętny 1989. No i tak minęły nam te dwie godziny. Dzisiaj wyjątkowe to spotkanie. Wróciliśmy te 30 lat w kalendarzu wstecz. Taka była polska muzyka przełomu dekady lat 80. i 90. Pożegnamy się jeszcze jednym utworem z płyty wydanej w grudniu 1988 roku. Nagrywanej w styczniu lutym w Poznaniu w 88. tego samego zespołu. Już słychać to nagranie na zakończenie naszego spotkania. Z piątku na sobotę zapraszam mało obiektywnie. Teraz już za te dwie godziny wspólne w audycji Teraz Polskie serdecznie dziękuję. Jeźdźcy z płyty Spokojnie, a my słyszymy się z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Thank you. ciała.